huzurum o bağları. Değil oy dağlar, yıkıl oy taşlar, kar yağsın. Yayılır develeri, hop de yâri buradadır. Gözü yolları, ucu martesi tek gelsin. Oturmuş koyun sağır, değil oy dağlar, yıkıl oy taşlar, kar yağsın. Terlemiş amelleri, hop de yâri buradadır. Gözü yoldadır, ucu martesi tek gelsin. Erzurum kıştan ağlar, değil oy dağlar, yıkıl oy taşlar, kar yağsın. Kebabı şişten ağlar, hop de yâri buradadır. Gözü yoldadır, ucu martesi tez gelsin. Belini kemer sıkmış, değil oy dağlar, yıkıl oy taşlar, kar yağsın. Al yanak saçtan ağlar, hop de yâri buradadır. Gözü yoldadır, ucu martesi tek gelsin. Oh,